maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagród na swój czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! W loteriadze udział weź. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Thomas Matthew Crooks próbował zabić Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii. Lubelszczyzna zmaga się ze skutkami nawałnic. Wieczorem Hiszpania zmierzy się z Anglią w finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Napastnikiem, który strzelał w czasie wiecu Donalda Trumpa, był 20-letni Thomas Matthew Crooks. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy sprawca działał sam. Świadek strzelaniny podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Pensylwanii twierdzi, że tuż przed strzałem było widać mężczyznę czołgającego się po dachu. W wyniku strzelaniny Donald Trump został lekko trafiony w ucho. Od kul zginęła jedna osoba. Zabity został też napastnik. Reporter BBC rozmawiał ze świadkiem Gregiem Smithem, który wyraźnie widział zamachowca. Miał karabin, widzieliśmy go wyraźnie z karabinem, absolutnie. Wskazaliśmy na niego, policja była na dole, powiedzieliśmy: hej człowieku, na dole, na dachu jest facet z karabinem, a policja mówi: ha, jasne, jakby nie wiedzieli, co się dzieje. Mówiliśmy: hej, tu na dachu widzimy go, czołga się. Pomyślałem sobie, dlaczego Trump wciąż mówi, dlaczego nie ściągnęli go ze sceny. Next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Jeszcze za wcześnie, żeby prognozować, jaki wpływ ma próba zamachu będzie miała na wynik wyborów prezydenckich, tak ocenia waszyngtoński korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Przewodniczący White House Foreign Press Group zwraca uwagę, że obecna sytuacja jest testem zarówno dla otoczenia byłego, jak i obecnego prezydenta. Polityczne konsekwencje tego, co się wydarzyło, są moim zdaniem na tym etapie, w tym momencie trudne do przewidzenia. Nie wiemy, jakie emocje będą towarzyszyć Amerykanom, jaka będzie dynamika zdarzeń politycznych. Oczywiście, z jednej strony mamy do czynienia z wizerunkiem Donalda Trumpa jako silnego przywódcy. To zdjęcie, na którym ma zakrwawioną twarz, a jednocześnie zaciśniętą pięść, jest symbolem siły. No ale z drugiej strony także kojarzy się z przemocą, więc pytanie, czy Amerykanie chcą właśnie takiego kraju. To, co się dzieje, to jest również test dla prezydenta Joe Bidena. Po pierwsze zadzwonił do Donalda Trumpa, po drugie wypowiedział się mocno przeciwko przemocy politycznej, potępił ten zamach, no i w środku nocy o 24 czasu lokalnego wrócił do Waszyngtonu, żeby być w Białym Domu i nadzorować tę sytuację, która jest bez wątpienia sytuacją kryzysową. Także moim zdaniem na wyciąganie wniosków, jakie będą konsekwencje polityczne tego, co się wydarzyło w Pensylwanii, jest znacznie za wcześnie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy sprawca działał sam. Według Washington Post Thomas Matthew Crooks był zarejestrowanym członkiem Partii Republikańskiej. A w serwisie X z życzenia zdrowia złożył Donaldowi Trumpowi prezydent Andrzej Duda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia z nadzieją, że odniesione obrażenia nie są dotkliwe i szybko odzyska pan pełnię sił, napisał polski prezydent. Przez Lubelszczyznę przechodzą burze z piorunami. Od uderzenia pioruna w gospodarstwie w powiecie chrubieszowskim zmarło 8 krów, mówi aspirant sztabowy Krzysztof Muszyński ze Straży Pożarnej w Lublinie. W miejscowości Terebiń, gmina Werbkowice, powiat chrubieszowski, piorun uderzył w budynek inwentarski. W wyniku tego uderzenia 8 krów padło. Działania Straży Pożarnej polegały na pomocy wydobyciu tych krów z budynku. Ogółem zdarzeń mieliśmy 75, 62 połamane drzewa, gałęzie, 4 podtopienia, 4 zerwane linie energetyczne, 3 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych, 2 uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia do strażaków cały czas napływają. Do tej pory większość dotyczy połamanych drzew i konarów na drogach i chodnikach. Hiszpania zmierzy się z Anglią w finale piłkarskich Mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos spodziewa się interesującego spotkania. Ciekaw jestem, czy Hiszpanie wspaniale grające do tej pory sprostają Anglikom, którzy w ostatnich 2 meczach świetnie zagrali. Widać, że fizycznie są bardzo dobrze w tym momencie przygotowani, ale czy młodość hiszpańska, czyli Yamal, Nico Williams, połączeni z doświadczeniem Moraty, Olmo, Ruiza,

Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele niewidzialnych. Dzień dobry wszyscy bez wyjątku. Przez najbliższą godzinę, jak co tydzień, będziemy budowali wspólnotę ludzi życzliwych, pomocnych i troskliwych. Ludzi, którzy na obojętność odpowiadają zaangażowaniem, a na wołanie o pomoc, pomocną dłonią. Tę audycję realizuje Ewa Redel, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i przekazuję wam pomyślne wieści. Dzięki dobremu sercu naszego słuchacza, pana Krzysztofa, wspaniały rower górski trafił już do 12-letniego Dominika z wielodzietnej rodziny. Chłopiec, wiem to od jego najbliższych, nie posiadał się z radości. Dziękujemy, panie Krzysztofie, proszę posłuchać, co ma do powiedzenia mama chłopca i szczęśliwy Dominik. Jestem wdzięczna, strasznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. Jestem mamą 6 dzieci, jest nam ciężko w trudnych chwilach, mąż tylko pracuje, a ja zajmuję się dziećmi. Mieszkamy w malutkim domu, w 2 pokoi i kuchni, ale jesteśmy szczęśliwą rodziną, bo jesteśmy razem. Łzy do radości Dominika, że dostał rower, aż trudno powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Liczą się drobne gesty życzliwości. Dziękuję bardzo z całego serca. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę miał swój własny rower. Teraz będę jeździł jak błyskawica, ale bezpiecznie. Szybko dotrę do szkoły. Jeszcze raz dziękuję. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że ten piękny rower jest mój. Kocham was, kocham cały świat. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Kocham was i kocham cały świat. To słowa 12-letniego Dominika i daję słowo, że nie układaliśmy mu tekstu. Panie Krzysztofie, czy można dostać piękniejszą nagrodę za wsparcie, którego pan udzielił? Piszcie do nas na adres niewidzialni@polskiradio.pl. Wszyscy, którzy potrzebujecie pomocy i którzy pomoc jesteście nieść gotowi. Napisał do nas także pan Łukasz z Podkarpacia. Jeśli jakieś małe stworzonka z rodzicami chciałyby odpocząć bezpłatnie na Podkarpaciu, będziemy mogli gościć u siebie, korzystając z naszych dobrodziejstw, które dał nam los. Pozdrawiamy Łukasz i Dominika. Dziękujemy wam, drodzy. Tak tworzy się wspólnota potencjałów i potrzeb. Jedni potrzebują wsparcia, inni potrzebują wsparcie dawać. Pani Dominika i pan Łukasz chcą zaprosić w sierpniu do swojego siedliska w Beskidzie Niskim rodzinę w potrzebie i nie oczekują za to zapłaty. Jeśli są wśród was rodziny z dziećmi, pełne i niepełne, takie, których nie stać na jakikolwiek wypoczynek w te wakacje, piszcie do nas na adres niewidzialni@polskiradio.pl. Na naszych oczach tworzy się wspólnota ludzi, którzy mogą na sobie polegać. Thank you to all of you who are part of the choir fam. Thanks for contributing to us. We felt so lucky to host you each and every week. This night is one that we'll absolutely never forget. We're just so overwhelmed. On behalf of the entire staff, we want to thank all the people who have reached out to us, both collectively and individually. We want to express our sincerest appreciation to everyone for the outpouring of love and support we've received. You've all made us feel so wonderful. We know that there's always tomorrow. słuchajcie nas, wyczekujcie nas, piszcie do nas na niewidzialnimałpa.polskiradio.pl, jeśli potrzebujecie wsparcia. Wasze wsparcie przyda się z pewnością wspaniałym ludziom z Fundacji Serce Miasta, która niesie pomoc kobietom i młodzieży w różnych kryzysach, także w kryzysie bezdomności. Posłuchajcie. Dzień dobry, niewidzialni. Nazywam się Anna Abel-Hochuł, jestem psychologiem, coachem i artyterapeutą. Na co dzień pracuję w Fundacji Serce Miasta. Fundacja nasza zajmuje się wsparciem kobiet w różnych kryzysach, także w kryzysie bezdomności. Ta bezdomność wśród kobiet wygląda troszkę inaczej niż bezdomność u mężczyzn. Bardzo dużo z naszych podopiecznych boryka się z potężnymi traumami, które prowadzą do różnych wyzwań na tle psychologicznym. I takie wsparcie właśnie te panie u nas dostają. W sensie mamy gabinety, w których są dostępni psychologowie, psychoterapeuci, a także psychiatra. Jedną z taką form wsparcia, która bardzo cieszy się tutaj powodzeniem u nas, jest artyterapia. Bo artyterapia jest takim fantastycznym sposobem na dotarcie do swoich emocji, do swoich odczuć, których często nie chcemy widzieć. To jest taki nasz zawór bezpieczeństwa. Ale przy pracy artyterapeutycznej może to być poprzez ruch i pracę z ciałem, poprzez malowanie, tworzenie różnych prac artystycznych, kolaże. Nasze podopieczne czują się wtedy swobodniej, mogą wyraźniej zobaczyć, co im w duszy gra, ale także w bezpiecznej przestrzeni, z bezpiecznym prowadzącym, mogą się przyjrzeć tym swoim ukrytym emocjom w taki dobry dla nich sposób i odkrywczy. Zachęcamy Państwa do wspierania nas, jeżeli tylko macie na to ochotę i przestrzeń. Pozdrawiam serdecznie. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Jest z nami na linii Ewa Błaszczyk z Fundacji Serce Miasta. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, drodzy niewidzialni. Wiem, że wśród Waszych podopiecznych jest pani Alicja, która na skutek pewnych trudnych wydarzeń życiowych znalazła się w kryzysie bezdomności. Potem otrzymała schronienie u Was, ale na tym jej potrzeby i kłopoty się nie kończą. Jak możemy pomóc pani Alicji? Alicji możemy pomóc praktycznie, czyli przede wszystkim wspomóc jej warsztat plastyczny, ponieważ Alicja jest osobą malującą, jest malarką bardzo uzdolnioną. No, jako fundacja niestety nie możemy sobie pozwolić, żeby wspierać jej talent w pełnym zakresie, bo mamy bardzo dużo podopiecznych, w tej chwili około 40 kobiet, o ile dobrze pamiętam. To natomiast wychodzimy w sercu miasta z założenia, że wspieranie naturalnych predyspozycji, naturalnych talentów naszych podopiecznych jest jednym z kluczowych działań, które pozwalają im trwale wychodzić z bezdomności i wracać do normalnego, dobrego życia, nad którym mogą mieć kontrolę. Alicja jest osobą chorą, jest osobą po wylewie, wracającą powoli do zdrowia. Jest od 2 miesięcy pod naszą opieką, buduje w tej chwili swoje portfolio. Obiecała też, jeżeli będzie miała te zasoby plastyczne, namalować coś specjalnie dla niewidzialnych i mam nadzieję, że będziemy mogli to jakoś pokazać w mediach społecznościowych. A aktualne potrzeby Alicji są takie. Potrzebujemy dla niej. Będę teraz czytać tę listę, żeby niczego nie pomylić. Bardzo proszę. Pastele olejne, farby i kredki, ołówki węglowe, masa akrylowa do obrazów, fiksatywa do pasteli olejnych, lakier akrylowy półmatowy do drewna, taśma papierowa o szerokości 2-3 cm, płyty tekturowe malarskie A4 i większe. Tak przeczytałam dokładnie, bo to jest ważne, żeby konkretnie o tym opowiedzieć. Dziękuję, Ewo. Jeśli możecie wspomóc panią Alicję, dając jej pracę, kupując jej obrazy, podarowując jej materiały plastyczne, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pamiętamy, że bezdomność nigdy nie rodzi się na własne życzenie, tak jak na własne życzenie dzieci nie są porzucane przez swoich rodziców, o czym porozmawiamy już za chwilę. Słyszałem, sela le mawe ile le mawe baba sela le mawe weba sela le mawe weba ba sela le mawe ni weba sela le mawe baba sela le mawe baba sela le mawe. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, we homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless, we moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, homeless, homeless. Boom, boom. Moonlight sleeping on a midnight. Kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Angulela makaza. Kiss you, angulela. Kiss you, kiss you, yeah. Kiss you, yeah. Sumanda angulela. Kiss you, amakasha. Kiss you, ima. Kiss you, yeah. Kiss you. Tululu, tululu, tululu, tululu, tululu. Strong winds, strong, strong winds, destroy our homes. Many deaths united could be. Strong winds, strong, strong winds, destroy our wind. Many deaths united could be. And we are homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless. We are homeless. Homeless. We are homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. We homeless. We homeless. We moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody say, here, here, here. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody, here, here. Here. Somebody cries, why, why? Somebody, here, here, here. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody, here, here, here. Somebody cries, why, why? Somebody sing, here, here, here. Here to mango, hello, here, here to mango, hello, the mango, the sun goes along, hello, hello. Here, here. He to mango, hello. To mango, yes I am a part. Yes I am a part. Yes I am a part. Yes I am a part. Yes I am a part. Somebody say, he. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, he. Somebody cries, why, why? Somebody say, he. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, he. Somebody cries, why, why? Kulumani, Kuluman, Kuluman says, Man's in John. Baya, Chabula was the thunder. Yo, wo. Podejrzewam, że to będzie jedna z tych rozmów, dla których wymyśliliśmy tę audycję. Historia naszej dzisiejszej gościni, mówię to z pełnym przekonaniem, jest ucieleśnieniem tego, co dla nas w niewidzialnych ważne. Przedstawiam Państwu Monikę Krzyżanowską, założycielkę fundacji One Day, otaczającej opieką dzieci i młodzież z domów dziecka, fundacji, która usamodzielnia podopiecznych domów dziecka i pomaga im wejść w lepszą dorosłość. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Droga do miejsca, w którym dziś się spotykamy, jest dla ciebie, tak się domyślam, długa i kręta. Czytam teraz twoje słowa. Byłam w domu dziecka, a o swoich biologicznych rodzicach wiem tylko tyle, że musieli istnieć. Opowiedz proszę swoją historię. Moja historia jest dokładnie taka, że na moment, kiedy pisałam te słowa, faktycznie nic o nich nie wiedziałam. Nie wiedziałam przez bardzo długi okres czasu, I w zasadzie można powiedzieć, że dopiero 2 lata temu coś więcej się dowiedziałam. Wydaje mi się, że decyzją ich było po prostu pozostawienie mnie w szpitalu, przez co została umieszczona w domu małego dziecka w Warszawie. Wyobrażam sobie, wiesz, że nie jednego taka historia, takie odtrącenie mogłoby przygnieść, ale ty ze swojego doświadczenia postanowiłaś zrobić użytek. Założyłaś fundację One Day, która na bazie twoich doświadczeń niesie pomoc podopiecznym domów dziecka i innych placówek opiekuńczych. I mam pytanie, to naprawdę uważasz, że jeden dzień może odmienić życie? Absolutnie. Ja uważam, że tak samo jak decyzją moich wtedy rodziców biologicznych było to, że pozostawiają mnie w szpitalu, tak samo później kolejnym dniem, który absolutnie wszystko odmienił, była decyzja moich rodziców zastępczych, którzy stwierdzili, że jakby wezmą mnie do swojego domu. Ale też takich dni było cała masa i uważam, że czasem jest tak, że po prostu jedna rozmowa, jedno spotkanie, jakaś pomoc od kogoś albo nawet nie pomoc, po prostu może absolutnie wszystko zmienić. I na to dobre, i na to złe, ale jakby one day absolutnie zmienia wszystko, może zmienić. Jeżeli jesteśmy oczywiście też na to otwarci, bo mam takie podejście, że nie pielęgnujemy często tego jednego dnia. Ja jestem z tych osób, która bardzo skupiam się na tym, żeby każdy dzień był faktycznie tym wyjątkowym. To znaczy ja skupiam się, że ja dziś żyję. Ja nie myślę o tym, że jutro będzie tak, albo co będzie w przyszłości, ale też nie skupiam się na teraźniejszości, tylko naprawdę chłonę ten każdy dzień, bo w każdym dniu właśnie mamy te spotkania wyjątkowe, te wyjątkowe momenty. Tylko problem jest taki, że jak myślimy o całości, to nie doceniamy. Pozbawiamy się tej wdzięczności, która jest taka piękna. I dlatego myślę, że no nawet ktoś ze słuchaczy może słuchać naszej rozmowy i załóżmy też był na przykład w domu dziecka, czy w jakiejś pieczy zastępczej, myślał o sobie bardzo źle, tak jak ja kiedyś o sobie myślałam. A jak myślałaś? No bardzo źle. Myślałam, że jestem absolutnie niechcianym dzieckiem, co zresztą miało swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Teraz już wiem, bo studiowałam psychologię, że dla małego dziecka utrata rodziców na wstępie swojego życia jest tak naprawdę równoznaczna z taką śmiercią. I ja uważam, że jest w tym bardzo dużo prawdy. I potem pozbieranie się z takiego poczucia niechcenia, takiego poczucia bycia takim bezwartościowym, bo skoro ktoś na wstępie już jako małą dziewczynkę ktoś nie chciał mnie i zostawił, no to ciężko było potem sobie wytłumaczyć, że w zasadzie ja mam wiele pięknych cech, albo że ja jestem człowiekiem wartościowym i wyjątkowym. To było bardzo trudne i ostatnio nawet ja bardzo lubię też z humorem podchodzić do swoich historii. Gdzieś pisząc jakiś tekst napisałam, że nie jeden samochód mogłabym nazwać poczuciem niechcenia, bo tyle kosztują potem terapię, żeby się z tego gdzieś tam wyplątać, z tego myślenia, więc myślę, że jest wiele takich osób, które przez to, że jakby doświadczyły wielu też przykrych, czy trudnych, czy traumatycznych sytuacji, czy właśnie takiego poczucia, że gdzieś trafiły do jakiegoś miejsca, a chciałyby mieć szczęśliwe domy, rodziny z reklam telewizyjnych na święta, no to mają w sobie takie poczucie, że są gorsi od innych. A ja wiem już teraz, że to poczucie to jest jedyne, co ciąży. I ono jest tylko przekonaniem, które warto zmienić. Wspomniałaś, że takie uzdrawiające może być doświadczenie dobrej rozmowy albo napotkanie tych ważnych osób w swoim życiu. A jak to wyglądało u ciebie? Masz takie doświadczenia znaczących rozmów? Jakie to były rozmowy? Oj, bardzo dużo. Naprawdę. Ja każdą z tych osób kolekcjonuję w swojej głowie. Zresztą teraz mamy 10-lecie naszej fundacji i zamierzam je wszystkie zaprosić do jednej sali i powiedzieć, jak wiele takich rozmów, czy w ogóle takich ich decyzji, bo to też były czasami decyzje o wsparciu, albo na przykład ukierunkowanie mnie na jakąś drogę, czy właśnie powiedzenie, chodź, pokażę ci. Albo tak, pozwolenie na doświadczenie. To też jest coś, na co ja bardzo stawiam, nie tylko w swoim życiu, ale też w życiu naszych podopiecznych. Że po prostu pozwolę ci, pokażę ci, żebyś doświadczała i uczyła się. I jakby we mnie ludzie tą szansę zobaczyli i z osoby, która nie miała absolutnie nic, nawet nie miałam pieniędzy, żeby założyć fundację. Nie miałam takich środków. Mogę teraz powiedzieć, że oficjalnie przez 10 lat, a nieoficjalnie przez 16, naprawdę pomagamy. Ty, zdaje się, bardzo wcześnie zaczęłaś pracę, prawda? Tak. Ile miałaś lat? No taka pierwsza praca to jak miałam 14, ale to tak, wiecie, jakieś tam ulotki albo roznoszenie jakiejś pizzy. Później pojawiło się fryzjerstwo, jakiś bar, sprzedaż truskawek, jakiś sprzedaż na targowiskach. No to takie proste czynności, które zresztą sprawiały mi bardzo dużo frajdy, bo ja właśnie uważam, że trzeba doświadczać, uczyć się wszystkiego od początku. No i później gdzieś tam troszkę, można powiedzieć, że wspinałam się wyżej. Udało mi się przekonać samą siebie do tego, że jednak uda mi się pójść na studia, co też nie było łatwe, bo nikt z mojego otoczenia w to raczej nie wierzył i mówił mi w zasadzie, że szkoda na to czasu i pieniędzy. Łącznie z moją właśnie rodziną zastępczą, która nie popierała mnie w tej decyzji. Ale jakby udało mi się, więc teraz doceniam każdą pracę, którą miałam. One były bardzo ciężkie i trudne, ale dały mi niezbędne doświadczenia do tego, co teraz robię. To także twoje słowa, jak będę duża, to pomogę dzieciom i podziękuję za pomoc, jaką dostałam. Wracam do tego pytania. Kogo spotkałaś na swojej drodze i czym były wędki, które pozwoliły ci przekuć twoje trudne doświadczenia we wspaniałe działania, jakich się podejmujesz? Myślę, że na pewno mogłabym tu wymienić kilkanaście osób, ale jak teraz myślę o tych najważniejszych, to na pewno był to mój ówczesny mąż, którego poznałam w ogóle podczas mojej pracy. On miał akurat wtedy klub muzyczny i ja wieczorami tam przychodziłam, żeby dorabiać sobie do mojej pensji i utrzymać się w Warszawie, więc przychodziłam tam i pracowałam tam jako hostessa. Później dał mi szansę, żeby poprowadzić swoją własną imprezę i zorganizować ją. I wiele mnie po prostu życiowo nauczył, to na pewno. I pokazał mi wiele rzeczy, zobaczył we mnie jakiś potencjał i naprawdę bardzo mnie jakby tak rozwinął. Też psychicznie, po prostu dało mi wiele siły. Ale była to też na przykład Grażyna Wolszczak, Lidia Popiel, które teraz są w Radzie Fundacji, a w zasadzie poznałam je tak zupełnie z ulicy i jakby zapytałam, czy poprowadzą moją pierwszą gwiazdkę dla dzieci z domów dziecka i one bez wahania się zgodziły. I teraz są w Radzie, są jakby bardzo pomocne od wielu lat. Są to też takie osoby, które zmieniły na przykład moje postrzeganie tego, że jestem z domu dziecka, albo na przykład była to Ewa Chodakowska, która w pewnym momencie jak umieściła naszą tabelkę marzeń, mieliśmy taką tabelkę marzeń i mieliśmy tam marzenia 600 dzieci, no i brakowało pewnie większości z nich, żeby się spełniły. I ona, umieszczając tą tabelkę jako pierwsza, powiedziała światu, umieszczając moje zdjęcie, że ja jestem z domu dziecka, a dla mnie wtedy to było coś strasznego, bo ja nie chciałam się nikomu przyznać. Wręcz w moim dzieciństwie było powiedziane, że nigdy nikt nie może o tym wiedzieć, bo to jest temat tabu. Tu nie może nic się wydarzyć, żeby ktoś się o tym dowiedział. Wspomniałaś o tym potencjale i o tym twoim potencjale, o tym, jak go wykorzystujesz, o twojej fundacji podopiecznych i o chłopcu, który marzyłby dostać pod choinkę różowe leginsy. Porozmawiamy już za chwilę. One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Could've told. One day, baby, we'll be old. old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Naszą inspirującą gościnią jest dziś Monika Krzyżanowska, wychowanka domu dziecka, założycielka fundacji One Day, niosącej pomoc dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczych. Często słyszę takie głosy, że brakuje nam już wiary w ludzi, ale ty, Monika, wy, fundacja, a także jeden z waszych podopiecznych, tę wiarę niewątpliwie wskrzeszacie. Opowiedz proszę o chłopcu, który zażyczył sobie na święta różowe leginsy i kucykapony, dobrze pamiętam? Tak, kucykapony, to była taka historia, że my naprawdę nie wiedzieliśmy, czy się coś nie pomyliło, no bo mamy tych dzieci tam prawie 800, no i nagle tutaj taki prezent, no i się zastanawialiśmy, czy ktoś czegoś nie źle nie wpisał w tą tabelkę, natomiast oczywiście prezent został spełniony, ale dorzuciliśmy do tego prezentu też takie rzeczy dla chłopców w tym wieku, on miał 10 lat. I podczas tej wielkiej imprezy gwiazdkowej, gdzie Mikołaj wręczał prezenty, nagle nasz wzrok się na nim zatrzymał i on wręczał ten swój prezent swojej siostrze, młodszej siostrze, ze łzami w oczach. Powiedział, że naprawdę, że jakby to było jego największe marzenie, żeby dać swojej siostrze prezent, bo razem zostali odebrani z rodziny biologicznej. I to było szalenie wzruszające, że taki młody chłopiec już myśli o tym, żeby wspierać, choć sam potrzebuje tego wsparcia i tej miłości. To jest wzruszające nawet teraz, jak to opowiadasz. Naprawdę bardzo chciałbym poznać tego chłopca i gościć go w naszej audycji. Inna wasza podopieczna, która dorastała w rodzinie zastępczej, pod wpływem waszych warsztatów porzuciła edukację narzuconą przez jej opiekunów na rzecz tego, o czym marzyła i do czego była predysponowana. Opowiedz proszę o tym. Tak, to była akurat dziewczynka, która mieszkała w domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej. My jeździmy z takimi warsztatami i tam robimy też testy talentów dla dzieciaków, żeby wiedziały, że... Ja tak mówię dzieciaków, ale tak naprawdę powinna mówić młodzieży. To jest już młodzież. I faktycznie ona zmieniła całkowicie swoje postrzeganie siebie, swoich talentów i z jakiegoś kierunku takiego związanego bardziej z chemią, matematyką, poszła na psychologię, no i teraz jest już dumną panią magister, więc fajnie, że możemy wpływać też i inspirować i pokazywać, że nie tylko musimy iść do tej szkoły, bo w naszym miejscowości jest szkoła fryzjerska i czy szkoła mechaniczna i wszyscy tam idziemy, no bo jakby nie ma alternatywy, tylko że warto rozwijać te jednostki, prawda? Że jakby mimo, że mieszkamy w tych wielkich domach, no to jesteśmy jednostkami i na to też bardzo chciałabym zwrócić uwagę wszystkich w sumie opiekunów, którzy mają swoje dzieci, żeby patrzyły na nie bardzo jednostkowo. A na czym polegają te testy talentów? To są takie testy, które po prostu pokazują nasze predyspozycje za pomocą wypełnianych jakby odpowiedzi na pytania i w zasadzie bardzo skuteczne, naprawdę, więc też polecam. Myślę, że taka młoda osoba nie wie jeszcze, nie jest w stanie nazwać po prostu siebie, jakby to jest naturalne, a tutaj w tym teście naprawdę wychodzi nam dokładnie to, na czym powinniśmy się skupić w życiu, żeby nam było po prostu łatwo, bo tak naprawdę te nasze talenty to jest nic innego jak ułatwienie sobie życia i ja nie będę, ja też na przykład jestem bardzo słaba z matmy, więc ja nie skupiam się na tym, żeby coś liczyć, bo wiem, że nie zrobię tego dobrze, tylko zatrudniam dobrą księgową, ale spełniam swoje talenty tu, gdzie wiem, że co potrafię robić najlepiej i o to chodzi, żeby wykorzystywać i wtedy się pracuje z misją i z chęcią i z pasją, a nie tak, że o, muszę iść do pracy. Coś wiem o tym. Jest też wśród waszych podopiecznych Daria, która kończy teraz 20 lat i która otrzymała od państwa mieszkanie, ale nie stać jej na remont. Opowiedz proszę o Darii, o jej potrzebach. Tak, to może przy okazji Darii też warto powiedzieć w ogóle, co to jest za grupa, bo ja też gdzieś uważam, że warto tutaj powiedzieć, że młodzież, dzieci, które znajdują się w pieczy zastępczej, to są osoby, które przede wszystkim mają swoich rodziców. Gdzieś obok, tak? To nie są osoby, rzadko jest taka sytuacja jak ja, że faktycznie ktoś od początku stwierdził nie chce i jakby oddaje, tak? Natomiast tutaj mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie prawa rodzicielskie są odbierane i te dzieci z interwencji kryzysowych trafiają do tak zwanej pieczy zastępczej, czyli potocznie nazywamy to domami dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i tak dalej. I w momencie, w którym jakby się usamodzielniają, czyli mają już 18 lat i mogą wyjść jakby na własny rachunek z takiej placówki, ich największym marzeniem jest posiadanie mieszkania, domu, jakby jakiegoś lokalu. I tu jest bardzo duży problem, no bo tak by tych lokali takich z miasta, z gminy jest naprawdę bardzo mało. I to jest bardzo duży problem w Polsce, że te dzieci naprawdę nie mają dokąd pójść. Zazwyczaj robią tak jak ja, czyli po prostu pracują ciężko, wynajmują i jakby próbują sobie poradzić, tak? Ale to też nie zawsze się udaje, bo pamiętajmy o tym bagażu doświadczeń, pamiętajmy o tych traumach przeżytych i o tym, że to jest grupa, która nadal jednak potrzebuje jeszcze wychodzić z jakiegoś klosza i potrzebuje jeszcze wsparcia, więc tutaj Darii akurat fajnie się udało, bo dostała propozycję 5 mieszkań, ale żadna nie miała toalety nawet. Natomiast to mieszkanie, które finalnie otrzymała od miasta, jest w kiepskim stanie. Naprawdę już udało jej się dzięki właśnie pomocy dobrym ludziom zrobić elektrykę i ogrzewanie gazowe. Ale tam jeszcze naprawdę wiele trzeba. Ja mam filmiki z tego mieszkania i to naprawdę wymaga jeszcze wsparcia, a ona tak naprawdę nie ma teraz gdzie mieszkać i mieszka gdzieś u znajomej, więc fajnie by było jej pomóc przyspieszyć ten proces samodzielnienia. No więc jakie są jej te pierwsze potrzeby? Farby do malowania ścian? Tak, farby, podłoga jakaś. Podłoga. Jakaś po prostu, żeby nie było czystego betonu. I farby do malowania. No a później, no to oczywiście jakaś pewnie kuchenka, żelazko, pralka, no takie bardzo podstawowe rzeczy, które każdy z nas w domu ma. Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć Darię, podarować jej farby do ścian, ułożyć podłogę, pomóc wykończyć mieszkanie, niech piszą na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Monika, mam jeszcze jedno pytanie. Wyobraź sobie, proszę, że słuchają nas teraz młodzi ludzie wchodzący w dorosłość, niepewni siebie, poranieni, odrzuceni, czujący się niewystarczający. Co byś im powiedziała? Powiedziałabym im, że czasem jeszcze jestem, ale często byłam w tym myśleniu i wiem, że da się go zmienić. My w fundacji mamy wiele takich projektów wsparcia terapeutycznego. Ja wiem, że ono jest drogie, ale warto. I ja bardzo sceptycznie podchodziłam do pomocy psychologicznych, do wszelkiego rodzaju terapii i z tego miejsca chcę powiedzieć, żebyście nie bali się szukać tej pomocy i nie bali się iść. To będzie na początku może i trudne, bo trzeba obcej o sobie opowiedzieć parę rzeczy, popłakać się 6 razy, tak? Ale to jest ważne, bo nasze emocje będą się kumulować, bo te doświadczenia same nie znikną, bo to trzeba wypowiedzieć, bo to trzeba jeszcze raz przeżyć, bo to trzeba po prostu zaufać życiu, że ono nas fajnie prowadzi i żeby mieć tą siłę w sobie wewnętrzną, a wierzę, że da się ją zbudować, też na moim przykładzie o tym mówię, to trzeba sobie dać pomóc i trzeba jakby wyjść na zewnątrz i nie zamykać się w sobie. Na pewno wyjść z domu, na pewno wyjść na spacer, na pewno nie siedzieć i nie rozpamiętywać, tylko wyjść, poszukać wsparcia, zapisać się gdzieś. Są fundacje takie jak my, które takie wsparcie proponują, można za darmo z tego skorzystać i wystarczy chcieć po prostu. I naprawdę tych programów jest sporo, więc nie zamykajcie się po prostu w tym swoim myśleniu, bo naprawdę każdy człowiek jest wyjątkowy, ważny i jego życie jest bardzo cenne. I to bym powiedziała. Piękne i ważne słowa. A co to znaczy zaufać życiu? Ja myślę właśnie, że to jest takie dać się prowadzić, tak poczuć taką miłość wewnętrzną, że ja ufam, ja wierzę, że to ma sens. Bo ja na przykład uważam, że wszystkie te moje trudne doświadczenia, bo ja po tym domu dziecka trafiłam do rodziny, której jestem wdzięczna za to, że mnie wzięli, ale to była rodzina z dużymi problemami. Ja też doświadczyłam rzeczy, które doświadczają osoby, które są zabierane z pieczy, czyli jakiejś formy czy psychicznej jakby, czy takiej formy. Wiem, co to jest na przykład jakby syndrom DDA i moi rodzice też byli uzależnieni od alkoholu, więc chodzi o to, że ja bym powiedziała, że te trudności dały nam tak wewnętrzną siłę, tak dużą wewnętrzną siłę, którą naprawdę można przekuć w życiu na coś pięknego. Niezależnie, czy to będzie coś takiego, jak ja robię, że po prostu pomagam dalej, ale też po prostu na siłę w sobie, wewnętrzną. I to jest taki przyspieszony kurs życia, więc ja bym powiedziała, że to nie jest źle, że to się wydarzyło. Znaczy, oczywiście jakby jest źle, że takie coś było, bo moglibyśmy mieć piękne dzieciństwa i jakby jak z reklamy jakichś telewizyjnych, ale tak się nie wydarzyło, ale dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy na tyle mądrzy, na tyle silni, żeby zrobić coś wyjątkowego i w swoim życiu, i w życiu innych ludzi i po prostu jakby ta codzienność może cieszyć. Ja powiem tak, chcemy być twoimi przyjaciółmi, chcemy być przyjaciółmi waszej fundacji i waszych podopiecznych. Jeśli razem z nami chcecie odmieniać życia dzieci i młodzieży z domów dziecka, z pieczy zastępczej, jeśli chcecie rzucać im wędki, piszcie do nas na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Naszą wspaniałą, inspirującą gościnią była dziś Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day. Dziękuję, Moniko. Dziękuję wam bardzo. Nasza dzisiejsza audycja pomału zmierza ku końcowi. Przez tych 15 tygodni zrobiliście już wiele dobrego. I wierzę, że wiele jeszcze przed nami. Bądźcie uważni i troskliwi. Nie odwracajcie oczu od krzywdy. Wspierajcie. Nie bójcie się pytać, czy ktoś potrzebuje wsparcia. Nie bójcie się prosić o pomoc. Ewa Redel, Michał Kowarski, Maciek Wasilewski. Liczymy na was, niewidzialni. Nie ma dla nas miejsca w żadnej katastrofie szczęścia. Nie siedzimy w samolocie, nie na prezydenckich miejscach. Za starzy na fajki i kawę, serca nam biją gwałtownie. Zostaje wyjaśnić sprawę. Idziemy do ciebie, czy do mnie? Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej torebce. Znów